Book 2 77 77 Ką pagrysti 3 Kodėl jūs nevalgote tortų? Aš turiu numesti svorį. Aš nevalgau, nes turiu numesti svorį. Kodėl jūs negerite alaus? Aš dar turėsiu važiuoti. Aš negeriu, nes dar turėsiu važiuoti. Kodėl negeri kavos? Ji atšalo. Aš jos negeriu, nes ji atšalo. Yra šalta. Kodėl negeri arbatos? Aš neturiu cukraus. Aš jos negeriu, nes neturiu cukraus. Kodėl jūs nevalgote sriubos? Aš jos neužsisakiau. Aš jos nevalgau, nes neužsisakiau. Kodėl jūs nevalgote mėsos? Aš vegetaras, vegetarė. Aš jos nevalgau, nes esu vegetaras, vegetarė.